ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. سورة سبا فاول حصہ کے دو باب ہو فاول باب کی بیان و د مقاصد اربعہ قرآن حکیم کل کلا پیو سورت کے دا سلور واڑا مقاصد راجہ مکی یو دا اللہ وحدانیت الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم اثبات تقیامت قل بلا و ربی لتاتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. دریم صداقت قرآن حکیم دا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. ویرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. دا دلیل نقلی دے دا قرآن پا صداقت بانے دا رشتینی کتاب دے. درہم مسئلہ دا رسالتو هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. آپ لزورنا و تخویف دی اول آیات کریمہ کی دلیل نقلی دے و سبان دے و دی خبر بانے چی قرآن حق کتاب دے نو دا صداقت تا قرآن شو. اللہ وی پزمکا باندے چی کم علماء دی اغیم دا دی گواہی کی زما دا کتاب حق دے. لہذا دا کتاب ارا مسئلہ حق دا کاغذ توحید دے او کاغذ رسالت دے کاغذ دا قرآن حکیم صداقت دے او کاغذ مسئلہ دا قیامت دا. دا ولقد آتینا پوری دا ڈمبے باب او پدی ڈمبی باب کی دا سلور والا مقاصد اللہ را جمع کری دا سلور والا مقاصد دا یو بل سر تڑلیم دی کله چې یو سړی عقیده وساتل چې الله یو دی نو دې بدا عقیده ساتي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ځکه دا عقیده وساتل لا اله الا هو ورپسې محمد رسول الله دا به خامخا مني هغه دنیا ته الله را لېږلې دی په خپل دعوه د نبوت نه وکړي د دروغجنو په شانو نو چې دے اللہ منی او دے پیغمبر منی نو دے با قیامت ام منی ذکر اللہ دا قیامت خبر کری دا. پیغمبر دا قیامت خبر کری دا قولار قود قرآن سلورم حصہ پا دے بانی لگی دا لی دا چی قیامت شتا و حق روز دا و راضی با نو دے با آسمانی کتاب خام خام منی ذکر دا توحید او دا سنت ناو دا قیامت نمونگا قرآن خبر کرو دا سلور والا مسئلے دی او بل سره تړلی دی. دا قرآن حکیم صداقت قرآن دا اللہ رشتینی کتاب دی تو پھر دی بل غاڑش زکا دا پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے نازل شوی دی. قرآن کی او پیغمبر امدا مسئلہ کڑی دا لتاتینکم عالم الغیب. قرآن رشتینی منی، پیغمبر رشتینی منی، قیامت ایمان روڑو، لہذا دا با منی جہ الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دا سلور وارا مزامین اللہ دا یوبل سر دا سے تڑلی دی. دا ویر اللذین اوتو العلم دا پا حقیقت کی دلیل نقلیم دے چہ اللہ وی علماء گوا دی دے اغی اقرار کی او دا عقیدہ ساتی او دا ویر اللذین اوتو العلم دا دا قرآن صداقت دی. یارا کل پا مانا دا اعتقاد سر را دی، کل پا مانا دا لیدو سر را دی. ویر اللذین اوتو العلم وینیغ کسان چو ورکڑ شوی دا غیتا علم الذي آغا کتاب لرا انزل الیکا من ربک هو الحق چه نازل شوی دا تاتا دا ربستانا دا اہل علم وینی دی لرا هو الحق چه دا حق دے ور علماء لا اللہ یو مقام ورک علم حقیقت کی دا اللہ سر دی مخلوق بسی او علم بسی خوب دی مخلوق کی دا دو قسم مخلوق را روان دیر زمانین یو اللہ پیدا کری دی جو حلا چی اگر دستان ندی خبر دویم اللہ پیدا کری دی علماء دا دنیا اللہ پو خلق و تم ورکی و ناپو تم ورکی دا حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب دنیا اللہ ورکی حق چاہتا جی محبت و سرشتا او حق چاہتا ام ورکی جی محبت و سرنشتا اللہ دنیا ورکڑی و سلیمان علیہ السلام تا محبت و سرو داود علیہ السلام تا محبت و سرو اللہ دا دنیا ورکڑی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا محبت و سرو عبد الرحمن ابن عوف تا محبت و سرو نس ډیر مؤمنان مسلمانان تیر شوی دي چې الله وته دنیا ورکړی دا او دین وته ورکړی دی او محبت یې مسره ورپسې پیغمبر وی ولا یعطی الدین الله نو ورکړی دین الا من یحب مگر هغه چاته چې هغه سره محبت یې نو دنیا هغه دوه ځای کړه او دین آخرت دی یو ځای کړه دین او علم اللہ چاہتا ورکی چی دا غصر امین دا غصر محبت مال یا دا غصر اشتاو یا نشتا دا غصر پارا خدا محبت دیر لوی شیر چی دا اللہ محبت اگر حاصل کن دا اوت العلم سو کوئی دا اللہ وی اللہ وی کم خلق تا چی علم ورکڑی شوی دا اسا علم دا اللہ صفت دے عالم اللہ دے علیم اللہ دے عالم الغیب والشہادہ اللہ دے خود دنیا کے اللہ دخبل علم نہ د تورات علم کل د انجیل علم نو کل د زبور علم نو کل د صحیف و علم نو کل د قرآن علم یو بندہ تور کی کنا لہذا غتم پدی مانا بان عالم ویلی شی سن سو علم وتا اللہ اور کڑی ملائک اقرار کی لا علم لنا اللہ مون سر سے علم نشتا ہاں اغشت چ تارا تارا کڑے دے انبیاء تا اللہ علم ورکڑے دے قیامت کے غی اقرار کی لا علم لنا اللہ مونگ تا علم نشتا دا سے لگا سنگ چھے تا علم دے ہاں چھے تا مونگ لسا لگ راکڑی دی نو آقا تمام انبیاء سر دا علم وَيَرَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ لدین مراد عام علماء جی اللہ وی عقیدہ ساتی وینی اگر کسانو چھو ورکڑ شوی دے غیتا علم اللذی اگر کتاب انزل ایلے کامر ربکا چنازل شوی دے تاتا درفستانا قرآن هو الحق دا علماء وینی چھ دا حق دے دی عقیدہ ساتی چھ دا حق کتاب دے دی تا دلیل نقلی وی اللہ وی تا قرآن نے انکار کے تا تپوسو کد علماء ونا پا یہودو کی دا سی علماء پا نسواراو کی دا سی علماء وو چه غیب اقرار کو چه قرآن حق اغیبا اقرار کو چې پیغمبر حق دی، اغیبا اقرار کو چې او دا د الله وحی ده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنازل شوی ده، د پیغمبر صداقت او د قران صداقت اغیر دی قائلو، حالانکه قران له دنیا ته نو نازل شوی، پیغمبر له پیغمبری الله نو ورکړي، او اغی دا عقیده ساتلی و، دغه د اغی په آسمانیو کتابونو کې راغلی و، اغی سره د الله علم وحی موجود. او دویم دا عقیدم ساتی و یهدی الی صراط العزیز الحمید، چې دا قران لار سمي انسان تا، و یهدی برابری انسان لار دا غزور اور ستایل شوی ذات. قران تا تسخی اغه لار د تخی چې غد الله لار دا، اغه لار د تخی چې غد العزیز لار دا، دا الحمید لار دا، العزیز اغه ذاتو چې لا یرام جنابو، اللہ نے مقابلے بنیا سکنشی ورت لے نمبر پاسمانوں کے نقط اپسم خبانے الحمید اغستائے لشو پاسمانوں کی ملیک داغستائے نہ کی دنیا کے انسانان و پیران و حیوانات تغست و ام من شین اللہ یسبح بحمدہ، پوبو کی داغ تعریف ہو، پوبو چھ داغ تعریف ہو، پہوا کی داغ تعریف ہو، پاسمانوں کی داغ تعریف ہو، او دا عرش سر داغ تعریف الحمید تا تا دا سی لارخینو دا صفت تا چا دے، یو صفت تا قرآن علماء را دی قائل لی جی دا حق کتاب دے، دویم علماء را دی قائل لی جی پا قرآن کی دا صفت تا چی اہدی الی صراط العزیز الحمید، سورة بنی اسرائیل کی تیرشیو انہا ہدا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، قرآن تا تا آغا دین آغا طریقہ آغا قانون خی چی آغا مضبوط قانون دے، اگر صحیح لار دا اگر کی استقامت دے، اگر کی برابر والے دے، پا اگر کی کوگوالی نشتا، ذکر سورت کہب پاول کے اللہ ویلی والحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا، دنیا کے دیر لارے یہودیت کا گل آروا، نصرانیت کا گل آروا، دا مجوس و غدین دا کوگ دینو، دا غس دا وسنیہ و اگر وسنیت او دا اندوان و اگر غلط دین او د سیکانو اټول غلط دین نو کګی لاری وی، قران ل الله صفات ورکو چې دا نه غلار دا تا ته نه غلار خي دا الله لار ته رسي دا غستایل شي ذات لار ته رسي. وقال الذين كفروا دا وزور نشو او اثبات وسره د پیغمبر مش، وقال الذين كفروا او واي کافران هل ندلكم، چاته وي د خپل ک شران ته وي نور خلق توي احل ندلكم آیا خبر کو منگا تاسو علی رجل دیو سڑی بارکی، خبر کو منگا تاسو پہ سڑی باندھے تاسو بہن پہ جنے منگا رہتا وایو، یو نبی اوکم خبری تاسو اذا مزقتم کل ممزق، کل چی تاسو زر زر شے پورا زر زر کی دل ددی کافران و مشرکان و مقصد سوکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل خلق او تبعی ګوره مون تاسو ته سړی خیو چې غدا خبره کوي چې کله تاسو زره زره شی اډو کې مخوري شي غوخ هم خوري شي نیست نابود شي، نو دا سړی تاسو ته دا خبره کوي انکم لفی خلق جدید، چې یقینا تاسو په پیدائش نیوی کیای دا کفار دی. وقال الذين كفروا دا دی کفارو دا پارا حضور نشوا، اللہ یا کافر تزما پیغمبر نمانی، ورپسی سوی حل ندلکم علی رجل ینبئکم، پیغمبر بس مسئلہ کولا پا دنیا کی، یو بید اللہ را توحید خبر کولا، او دویم بید قیامت خبر کولا، و دین دا معلومی گی چی دا رنبی خبر اتوم اللہ کری دا و دا دویم اتوم اللہ کری دا علی رجل ینبئکم، ځکه کفارو بخپلو خلقو ته وی تاسو ته مونږ را دی او سړی خیو په دې مکه کې او مدینه کې، چې هغه ګوره تاسو ته وی چې قیامت حق ته او بیا به را پاسو زره زره بشو خورې بشو او بیا به را پورته کیږو، دې کې د پیغمبرو د رسالت اثبات هم دی او مسله د قیامت هم ده، او چې څوک د قیامت نه انکار کړي د هغې لپاره زوره نه هم ده، د هغې تعجیبه ښکارې ده چې ته زره زره شي او خورې شي، اذا کنا عظاما نخره بیا مولا راپورته شو، افترا علی اللہ کذبان، دا داغی خبر دا جوڑ اکلو پا اللہ بانی دروغو، سوک یادی پیغمبر یادی، ام بیہی جنہ او یا خو په دبانی لیوان توب دے سپیریان پی ناس دی نو دا آده چی کمی خبری کئی نو دے ندے لگیا پیریان دے دا پا خلی مانے لگیا جی افترا علی اللہ کذبن دا خبر چی اللہ بزا طول خلق راپورتا کی اورد دا قیامت حق دا پیغمبر تے دا نسبتو کچی دا گور پا اللہ دروغ ہوئی ام بیہی جنہ او یا بس لیوانے دے نو لیوانو خبر ہم متبر ندا اللہ وینا دا سندرت کی بل اللذین لا یؤمنون بالآخرت بلکہ اگر کسان چیمان نروڑی پا آخرتو فی العذاب والضلال البعید دی بھائی پا عذاب کی او پا گمراہی لری کی مختصر خبر اللہ اکرا اللہ وی چی قیامت نمانی تازہ جہنم چی قیامت نمانی تب ٹھول عمر پا عذاب کی چی قیامت نمانی تب ٹھول عمر زماد اللہ رن لرے والضلال البعید افلم یرو اللہ یو مثال ذکر کی آیا دین گوری الى ما بین ایدیہم وما خلفہم حق ستا بین ایدیہم چی دی مخیطری وما خلفہم او حق ستا چی دی نرسلی من السمائی واللارد یعنی اسمان او زمکا انسان چی بزمکا بانی روان نیو دی گوری او خواب الخوا خی طرف تاو گو رسب و تخکاری گس طرف تاو گو رسب و تخکاری ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ وی رسو گو رسر تخکاری مخیطو گو رسر تخکاری دا دوی خو ذکر کرو او غدوی پی تقیاس کا اللہ وی تخی طرف تاو گو رسر تخکاری گس طرف تاو گو رسر تخکاری مخیطو گو رسر تخکاری تو چی مخیطا گوری نو دزمک برا تمخکاری و اسمان برا تمخکاری کشا تا گوری نو زمک برا تمخکاری و اسمان برا تمخکاری نو که خی طرف تے و که گس طرف تے خوچه تا گوری سر دی رو گردو او گوری نو تا تا با اسمان و مخکاری و زمکا برم تا اللہوی تا دی تاو گورا دی زمکی تاو گورا و دی اسمان تاو گورا این شا کمونگا و غارو نخصف بهم اللاردو نو با مندو دی لرپ دی زمکا باندی اللہوی که زمنگا خوخش نخصف بهم اللاردو او با مندو مونگ دی لرا پا دیزم کبانی اللہوی دیزم که تاور دا پا کمزم کبانی چی تا گردی دا آنگ ازم کنه را چی قوملو تا اسمان تاور سو پا دیزم که ورو مندو دا آنگ ازم کنه را چی قارون سر دا مال رو دولتنا پا دیزم کبانی خخش و آغا سر روان دی اللہوی تا دیزم که تنگوری مخامخ لگو گورا یو خابل خواو گورا دازم که را تخکاری کنه انتهای وعید و سخت زورنا دا دی با ایمان دا پار اللہوی دیزم که تاو گورا کزا ما خواهشی نو پا دیزما که بعدی او مندم سورت یاسین کی تیرشیو کمونگا او گوارو نو لمسخناهم علا مکانته پا دی خپل زین بانی بدا زین باو نخوزی او گتا بدا نجوڑشی پا زین با ناستی او ستا شکل با بدل شی سترگی او گو دا بدا لمخی توارو بنی اسرائیلو تا سور سختی او دا سی دار دی مخلوق تا پار سور سختی او زورنا چه تا زمان توحید نمانی تو زما د اولوہیت اقرار نہ کہ تو زما د پیغمبر د رسالت اقرار نہ کہ تو د قران د حقانیت اقرار نہ کہ نو صد خیال لمخ کہ ورس نہ گوری تو کہ زما خو خشی پد زما کہ بده منډم یو او نسقط علیہم کہ صفم من السماء یا ورو غرزو مونږ په دی باندې یو ټوکړه د برینا الله وی بر اسمان تا ګوری د اسمان نکله کله ټوکړه راشي یو تندر براغه او علاقه به اواله یو تندر براغی دا اللہ قهر و غضبو او دا کافر مشرک نبی دا سر وو ولی اغا برا تکبر او دا فخر او دا غرور خبری کولی اغا چی دا اغا دا شان سر با نخواهی دی انسان تا گور او دا سی خبرو تا گور چی اللہ دا سپینو زر نجور دی او که دا سرو زر نجور دی پیغمبر تا دا سویلی دا کم رب تا چی تا خلق را بلین و منگ تا دا وایا چی دا دستا نجور دی او ته نه لیدم کینه په اسمان یو غلوس کې لګه غونډه ورې دراله او اسمانو ګرړې دم او دا غینه تندر را کوس او د دې سړي کوپړې وغورځول الله وی د اسمان ویني بر او نسقط علیهم کسفا من السماء پډېرو خلقو باندې الهی عذاب کله په شکل د هوا کې او کله په شکل د ګرمې کې او کله په شکل د اوبو کې او کله په شکل د خسر او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية يقينا بديكي خامخا عبرت تيل كل عبد منيب دا پارا دا هر یو بندا چې راګرځي دن کی وی الله تا تفریه ولی په دی باندې وکړه که پتا کې نابتی الله تر وګرځا دا الله توحید تر وګرځا دا الله دین تر وګرځا او عقیده وساته چې سبب الله سره زما ملاقات کیږي نو زمانه به خپل کړو ته پوس کی کاغه خیو کاغه بدی ویر الذین اوت العلم او وینی اغا کسان چه ورکڑ شوی ده غیتا علم اللذی اغا کتابو انزل الیکا چه نازل شوی ده تاتا من ربکا در افستانا هو الحق چه دا حق ده او یواز حقنا و یهدی لسرات العزیز الحمیدو او برابری انسان لرا لاری دا غزور ورستایل شوی ذات تا وقال اللذین کفروا ای کفار احل ندلکم آیا خبرکم انگا تاسو على رجل فيو سريباني ينبئكم شيخ خبري تاسو إذا مزقتم كلج تاسو زرزر شيخ كل ممزق پورا زرزر كيدل إنكم لفي خلق جديد يقنن يأيو تاسو بفيدا إشنوي كي تاهمو تدي راجي بخكاري خلاصة دارة افترا على الله كذبان دي پیغمبر جو كلو پا الله باني دروغان به جنة او یا په دبان لیوان توب د پیریان په ناس کی خبرې کوي او ځان حل نه خبر بل الذين لا ودا سندا بلکې هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان وروړي په آخرت باندې فل عذاب او ضلال الوعید دا په عذاب او گمراهی لري کړي افلم يروا الى ما بين ايديهم آیا نویني دي نګوري دي هغه ستاشر دي مخه تلي وما خلفهم او هغه ستاجر دین رستو دی من السماء والارض یعنی اسمان و زمکه ان نشا کچر زمونگا خوخشی نخصب بهم الارض نوب مندو منگا دیل را پا دی زمکه بانی او نسقط علیهم یا بر او غردو منگا پا دی بانی که سفم من السماء و تکلا دا برنا ان فی ذالک لآیتا یقنن پا دی که خام خانه دا عبرت تا لکل عبد منیبو د پارا د هر یو بندار اگر دی دن کی اللہ تعالی